Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Pokory rozpoczęły się w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. W Libanie jest ponad milion uchodźców z Syrii. Premier w poniedziałek rozpoczyna wizytę w tym kraju. Ponad 100 milionów złotych dla środowisk polonijnych od Senatu. Dziś pożegnanie Wojciecha Pokory w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie trwa msza pogrzebowa. Artysty żegnają przyjaciele i wielbiciele jego talentu, między innymi Maja Komorowska. To był taki kolega, który był po prostu pięknym człowiekiem. Nie pracowałam z nim, ale chcę go pożegnać i podziękować mu nie tylko, że był takim wspaniałym artystą, ale że był wspaniałym człowiekiem. Mistrz, wzór nie do powtórzenia, mówi Stefan Friedman. On jedyny był, który potrafił tak zagrać i zostawić po sobie takie fantastyczne wspomnienia i strasznie żal, że nie widać na horyzoncie. Może jest taki, ale my może już nie dostrzegamy. Wojtek był po prostu jedyny i za każdym razem inny, a zawsze był Wojtkiem Pokorą, cudownym aktorem i po prostu kolejny żal. Wojciech Pokora był aktorem komediowym, artystą kabaretowym, reżyserem i pedagogiem. Grał m.in. główną rolę w kultowym filmie Poszukiwany, Poszukiwana. Wcielił się w postać inżyniera Gajnego w serialu 40-latek i docenta Furmana w Alternatywy 4. Zmarł 4 lutego w wieku 83 lat. W serwisie Trójki kolejne informacje. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wybiera się do Libanu, poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Będzie tam rozmawiał z najważniejszymi politykami tego kraju. Aby rozmawiać o problemie migracji i pomocy uchodźcom, spotka się z prezydentem, premierem, odbędzie szereg wizyt. Liban jest jednym z głównych miejsc, gdzie uchodźcy z Syrii mogą znaleźć schronienie. Wojna domowa trwa już niemal 7 lat. Ocenia się, że w Libanie jest teraz ponad milion uchodźców z tego kraju. Moskwa nie obawia się ataku bronią jądrową, tworzy natomiast scenariusze obrony na wypadek wojny konwencjonalnej, wynika z raportu rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W dokumencie wskazano ewentualne rodzaje broni, jakie mogą zostać użyte przez przeciwnika i miejsca najbardziej narażone na atak. Rosyjski resort do spraw sytuacji nadzwyczajnych przewiduje, że w przypadku wojny przeciwnik użyje broni, która będzie precyzyjnie trafiała w cel. Z dokumentu wynika, że w pierwszej kolejności zostaną zaatakowane budynki rządowe, punkty dowodzenia, a także centra teleinformatyczne. Obawa przed wybuchem wojny od lat zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rosyjskich sondażach opinii publicznej. Choć w rosyjskich mediach codziennie pojawiają się informacje o wojskowych manewrach i zbrojeniach, to przeciętni mieszkańcy Moskwy twierdzą, że ich kraj jest nastawiony pokojowo. Rosja nie chce wojny. Rosja nie chce wojny i nie idzie na wojnę. Nikt nie wybiera się na żadną wojnę. To wszystko wymysły. Nie wierzę, że tak jest. Przecież to jakiś absurd. Tymczasem zachodni analitycy wojskowi coraz częściej ostrzegają przed rosnącym w Rosji kultem oręża i potęgi armii. Jak przypominają, Moskwa już nieraz udowodniła, że jest zdolna do wzniecenia konfliktu zbrojnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Senat wesprze w tym roku kwotą 100 milionów złotych inicjatywy polonijne. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą opiniuje przysłane oferty, a jest ich ponad 700. Członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą Jan Żaren przypomina, że o środki można było aplikować w jednej z sześciu kategorii. Na najbliższym posiedzeniu komisja będzie opiniować oferty dotyczące wzmacniania środowisk polonijnych w krajach ich zamieszkania. Widzimy, że są na przykład stałe stowarzyszenia czy stałe imprezy. Byłoby olbrzymią krzywdą, żebyśmy tego nie zobaczyli. Oferty do Senatu wysłało w sumie ponad 300 podmiotów. Jak co roku komisja podejmuje decyzje finansowe na drodze kompromisu, zapewnia Żaren. Staniemy wobec wyboru, albo część wniosków zostanie odrzucona w całości, albo też będziemy się starali dać satysfakcję zdecydowanej większości wnioskodawców. Komisja zaopiniowała już oferty dotyczące edukacji czy promowania polskiej kultury. Na kolejnych posiedzeniach zajmie się również wspieraniem mediów polonijnych oraz infrastruktury. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota mroźna, najzimniej na wybrzeżu, minus 6 stopni, w centrum minus 4, w górach od minus 1 do minus 3. Słońce rzadko wyjrzy zza chmur. Na wschodzie i w Karpatach śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 po 3.

that beautiful face with perfume in the air. She brushes my arm and smiles ever faintly, a feminine vision with the sun in her hair. We might go walking hand in hand in the garden and cross the bridge when it starts into rain, and then go laughing and looking for shelter and find a feeling that you can't explain. The colorful birds in botanical gardens all fly away to a breezy lagoon where lovers can swim in the warm summer waters, surrounded by flowers in the light of the moon. It's getting late and the gates will be closing. Shall I remain or go back to the world? Shall I remain in botanical gardens, surrounded by flowers and those beautiful girls? Shall I remain in botanical gardens, surrounded by flowers and those beautiful girls? I love those flowers and those beautiful girls. I dig those flowers and those beautiful girls. Zaczęło się troszkę jak Black Velvet, prawda? To jest Don McLean, Botanical Gardens. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy. Wczoraj, a może przedwczoraj, przedwczoraj posłuchałem pierwszy raz tej piosenki. Don McLean zapowiada nową płytę. Tak, to ten sam Don McLean, który śpiewał American Pie czy Vincent. No i kiedy rozmawialiśmy z kolegami, Mariusz zapytał, zgadnij, ile lat nie było nowej płyty Dona McLeana. Powiedziałem 20. Przesadziłem. 9 nie było, ale to tak prawie jak 20. Cieszę się ogromnie na nową płytę Dona McLeana, Botanical Gardens. No i od godziny 22 wczoraj ta piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. Tu przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Cieszę się ogromnie na to spotkanie, bo mam dzisiaj kilka absolutnie wyjątkowych utworów do zaprezentowania. Sałatka włosko-francuska. Już proszę się naszykować, to za godzinę mniej więcej. Nie mamy dziś gościa, za to będzie dużo muzyki, trochę więcej Radia Kalifornia, jak zwykle w takich spotkaniach, nowości z kraju. Myślę, że warto czekać na te wszystkie rzeczy, które przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Życzymy dobrego odbioru, czekamy na Erika Marientala i lecimy dalej. No tak, pani Katarzyna przysłała wyniki 33. gali wręczenia Wiktorów, czyli francuskich nagród muzycznych. No i przyznam się szczerze, że poza Charlotte Gainsbourg, która została piosenkarką roku, no może jeszcze MC Solar i Etienne Dao, który dostał nagrodę honorową. Mówiliśmy kiedyś o nim, Etienne z dachu. To nie znam nikogo. Będzie co nadrabiać do sałatki włosko-francuskiej. No ale zaczynamy od polskich nowości. Ten zespół się nazywa Słowa. Każdy kwiat, każdy sen z powiek splatł. Każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek splatł. Jestem i nie ma mnie, mówisz, nie słucham cię. Czymże w sercu mym jest twój śmiech? Łzy. Czym w tym morzu ciał wyrzucony na brzeg ty? Pięciu muzyków, w tym Martyna Zając, która śpiewa. Słowa, ale pisane S-U-O-V-A. Somewhere in the Middle. To taka płytka i na niej właściwie tylko jedna piosenka po polsku, ale za to jaka ładna kołysanka dla świerszczy. Następny zespół nazywa się Bajka. W mojej głowie są szufladki, przekrótki, przepierzenia. Tutaj trzymam domysły, tam niepewne wspomnienia.

Can you see me? Can you see me? Tak, trzy nowe utwory, 17 utworów na płycie, nowy album zespołu Toto, 40 Trips Around the Sun, to zestaw największych przebojów odczyszczonych, jak napisane, no i te trzy nowe utwory, choć tak naprawdę ten, który podoba mi się najbardziej, Spanish Sea, to jest na nowo nagrana piosenka, która nie zmieściła się na płycie Isolation i w ten sposób na perkusji Jeff Porcaro się pojawia, świętej pamięci. Alone, Spanish Sea, no i ta trzecia, której posłuchaliśmy teraz, to są te nowe utwory Struck by Lightning. Sięgnę w takim razie po jedno ze starszych wspomnień, to będzie Georgie Porgy, tu pojawi się obok śpiewającego Steve'a Lukatera, także Cheryl Lynn. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for the love. Nothing will I want to hold you, I never ever should have told you, you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you. Crack. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Lucky when I hold you, never ever should have told you you're my own girl. Lucky when I hold you, never ever should have told you you're my only world. Georgia, Georgia, pudding pie, kiss the girls and make them cry. Georgia, Georgia, pudding pie, kiss the girls and make them cry. Georgia, Georgia, pudding pie. To utwór zatytułowany Georgie Porgy. 10 lutego 1971 roku ukazała się najsłynniejsza płyta Carole King, Tapestry. Właściwie dzień po jej urodzinach. I wczoraj obiecałem, że wrócimy do świętowania. To bardzo proszę. Tumbling down. Lubię wracać do tej płyty Gobelin. Carol King, jeśli mają Państwo dzisiaj wieczorem trochę czasu, proszę posłuchać w całości. Ciągle robi wrażenie, a to płyta z 1971 roku. Pan Piotr przysłał raport śnieżkowy, a właściwie przebiśnieżkowy. Rzeczywiście przebiśniegi już kiełkują, a poza tym przyleciały jakieś czaple. Kto wie, może to już będzie w kierunku wiosny. Jeszcze jedna piosenka Carol King. As I walk away, my world comes tumbling down. That's all right, you'll go home again without me. Where will I go tomorrow? It doesn't matter if you want me to stay. Should I turn around, come back to you, or should I keep on walking away? It feels so good with you. It feels so right with you. But I will bring you sorrow if I stay. Faith in me. You know I would never hurt you intentionally. What will I do tomorrow? Without your love, I would surely lose my way and rush headlong into feel so right with you. I will lay ten utwór Carole King napisała 22 lata po Gobelinie, ale mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną, że przepiękna piosenka Lay Down My Life Carole King wczoraj miała urodziny. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu powiedział tak, Gobelin wieczorem bardzo chętnie, a może do tego jakieś wino, a to będę polecał o 19.54 dopiero. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Peter Cetera napisał tę piosenkę z Davidem Fosterem, to było słychać You're the Inspiration z 17 Chicago, to był rok 1984. Skoro jesteśmy przy Chicago, Peter Cetera napisał tę piosenkę, a to jej nowa wersja. Don't go. And if you leave just want you to stay. A love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? And we've come too far to leave it all behind. Janik Bowie z Belgii. Właśnie się okazała jego płyta Love Swings. No i w zestawie m.in. Never Let Her Slip Away, Andrew Golda i If You Leave Me Now z repertuaru grupy Chicago. Janik przylatuje do naszego kraju, będzie naszym gościem w Trójce w audycji do południa w poniedziałek około 11.30. To już zapraszam. Przylatuje pewnie z okazji Walentynek. Ostatnia piosenka na płycie nosi tytuł Valentine. Jest także duet z Mattem Daskiem. Porozmawiamy o tym wszystkim z Janikiem Bowiem w poniedziałek około godziny 11.30. A zakończy Radio Kalifornia Christopher Cross.